أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yeen buntu juroom ñaarel buntu bi di jangale babun ma jaa fi zabhi li ghayrillahi buntu la dik ci rendil kudul yalla bu ñewé ci min ahdafi dars jublu way yi nga xamné mom la darsu tay bi am moy an yubayyin al talib al muslim anna adh-dhabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdahu julit bi deglu dars tay bi bu gi ci jeriñu bokku na ci liko dars bi di jangal leçon tay bi lim ci jele moy mu xamne rendi jaamu yalla la yalla moko mom waruñu ko defal kenn kudul yalla rendi yalla moko mom waruñu ko jaglel kenn kudul yalla ñaarel bi moy dañuy xirtal julit bi an yahussat muslim ghayruhu ala al ikhlas fi jami' al ibadat moy nañu xirtal julit nay xirtal yenen mbok julitam yi moy muy selal mbollem jaamu yalla yi muy def mu koy selal ngir yalla ñettel moy ay yuri dal muslim amsila ala zabh al mashru' ñu leralal len joxe ay misal pour julit bi xam luñu wara rendi luñu yonal kon ñetti tomb yi mom moy ahdafu dars bu ñëwé ci madaxal albab dugg ci buntu leçon tay bi moy dinañ gis az-zabhu ibadatun min al ibadat yajibu sarfuha lillahi wahdahu wa man sarafaha li ghayrihi faqad ashraka rendi jaamula ci jaamu kayu yalla yi ni julli nekke jaamu yalla kor azaka sarahi ajmaka yoyu ni ñu nekke jaamu yalla non la rendi tamit amé place momit nekk jaamu yalla kon li war ñu defal ko yalla kesse ni ñi julli le yalla diko worale diko saraxale diko joxel azaka diko ajal makka non lañ ko wara joxe rendi mom dong moko mom ken mom ko kudul mom tay ci ay boru 9h 8h30 9h amna ben seni television buma xawa xelmeti ñu def fa ben temu débat ndax julit danañ ko rendil julit bu febar danañ ko rendil jot nañu joxe ay numéro sax jondo na enregistrer numéro bi yalla def mu bëgg wote courant coupé xawma débat bi fam mujjé mais kiko don animé ni mu don waxé pour mom lolou lu wara mëna nek la ndax néna dañuy gis nit fébar ñëw ko ci hôpitaux yi mu wër du wër ñëw ko ci nangam du wër ñëw ko ci nangam du wër ñu indil ko rendil ko mu wër kon sama dir ko koku waxin bo mu commencé won wax xawma famu mujjé ji xawma nan la ci nit ñi participer wayé sank rek mang koy sétane ci bénn télé bu tuddu canal info jot na ci xelmati tuti bima duggé dégg lolu la enregistré numéro bi bëgg woté yalla def courant coupé ah yow sir nga ci dara waaw ko dafa am ben xaj waaw bu nek sa keur xaj xaj waaw bu nek sa keur han daw ko da ngay lek to do ko may yexi sax waaw mo ni waay bu mu rek bu mu rek bu mu da koy da ngay jënd xar nga ray ko nga may ko ci yapp bu mu jënd xar nga ray ko may ko ci yapp rek nga lay la deng kanane fu ma ko dem na deg lu melo mais xawma fu mujjé mais gis nga li xam nga musiba wessul li legui la hawla wala quwwata illa billah nan yalla ar xaj bobu don xol tan na moko may ci yaxi lolu mo tax ni bu mu rendé xam ni may xaj ci yapp du xaj shaytané la kalbul aswad shaytan du xaj shaytané la waaw azabhu kon azabhu rendi ibadatun jamu yalla min al ibadat comme ci yenen façon jamu yalla yi rendi def ci bok kon mune yajibu dina war sarfuha ñu jox ko lillahi sunu borom mom kesse wahdahu waman sarafaha kep ku ko soppi li ghayrihi nga defal ko kenen kudul yalla faqad ashraka bokalena tan moy dalil bi darsu tay bi dalil bi nas bi li ñi jël tay dars moy ñaari ay yi ba ci ñett sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul an'am aya 162 aya 163 sunu borom neena qul yow muhammad na nga wax jaamu yalla yi ne len qul moy sax jour boko dege moy waxal filu amrin la yalla dafa wax muhammad mu joxe ndigal qul waxal inna salati naka sama julli kan la koy defal yalla julli yalla moko mom kenen amu ci benen affaire yow loy julli ni nga ni diw lay julil munul nek wa nusuki zabhi sama rendi lol motax bo amé dom nga rendi parce que diné mo la ko sante bo amé gan nga rendi parce que diné mo la ko sante so amé ciet nga rendi awlim walaw bisha nga rendi diine mo la ko sante tabaski nga rendi yalla mo la ko sante ha yenen yep man nga rendi parce que yalla mo la ko sante amma febar rendi wala genti rendi yoy mom bokale la kuko def bu yebo nga xamne safara mo lay xaar surtout nak nga febar nga dem ci bukhaba wala gisane kat mu laaj la ne la demal nga ray xaru ben melo bu ñuul mba bu weex wala bu nga dem rendi ko jël deret ji saraxa yap bi chaque jour motax saraxu yap yi ngeen di gis lu ci upp moy deret gi lañuy jël yap bi lañ sox lañuy joxe deret bi lañ soxla sang ci waji wala raxas ci bop bi wala raxas ci cieur bi metti wala diw ko ci wala ray ko ci wala sax yeen say mu dem ba nanal ko ci de ngeen ay president yo xamne nenañ nan nañ deretu nit de ngeen ci afrique ay president yo xamne wax nañ ne ñom nan nañ deretu nit allahu aalam yalla mo xam wirna wala wirul waye mom information yi tasarona kuy nan deretu nit nak bu fa deratu xajak mbam ak bukki tewe nga nan ko kon mbok yi rendi jaamu yalla la ku ko defal keneen ku dul yalla bokalena motax mu ne sama julli sama rendi wa mahyaya sama dundu ma ahya alayhi nimay dunde wa ma amut ak nimay faato yoyep minal iman ci ngeum la bok wal amalu salih ak jef ju bax sama rendi sama dundu wa mahyaya wa mamati ak sama de pour kan la mune lillah rabbil alamin yalna yalla borom binde fi kon gis nga yeb ci feewu moy def ci def yaul mutakallim lo xamne day tek yow mi wax la inna salati sama julli ko mom yalla yalla nga wara julli wa nusuki sama rendi ko mom yalla sama dundu da ngay deg ku ne suñuy dund ak suñuy dé adressé wax soy dund soy dé ak yalla morom raw mom mais kenen waru la mom parce que kenen bi la yalla di bind fekke wuko bu la fi yalla di jélé koku nga don wax du ko yek dañuy ñow rek ne ko diw déna mu ne lolu kañ la lolu kañ la xaramam da febar kon kay du liñuy wax du deug ñaata yon la nit di dé ñu téléphoné kilifa am né déna mu ñew commencé sali kon julidi nañu bayyi xel diiné ji du nga def lula neex waye diiné ji aw dundin la diiné ji nit ñi mënu ñu ko dund sa alquran ndax alquran mo ñuy guidé mo da yalla mu né hudan lil muttaqin njub la ñeel ñi ragal yalla buñu bayyi alquran dañuy alq comme niñu alko tay dañuy jël jaamu yalla yi xam nga ki yar xaj kërëm nga fébar ñu né la xaj bi nga joxul mu lek rayal ko xar nga rayal xar bi nga rayal xaj mi xar daali wir xaj ngay rayal xaj xar lolou xam ngeen ne tam buñu len ko xam ngeen ne mbirum shaytané la lolou du mbirum diiné xaj lo xamne lepp ma haram yudi da haram xaj bu laalé ci ndab juroom ñaar yoon lañ koy raxas seccem bi lañ yi def suuf yentu lolou wax iza walagha al kalbu fil ina fa innahu yuraq wa yughsalu sab'a marrat wahidin minha bi turab yentu mena xaj bu naané ci ndab na ngeen ko raxas juroom ñaar yoon ben ci juroom ñaar yi na ngeen ci def suuf saw yi der bi yap bi lepp aram ci xaj ba pare yonent bi neena xaj bu ñuul mom shaytané la kalbul aswad shaytan kon ki koku shaytané la rayal rayalul xaj manam mom ay beutum xaj la gis mais shaytan mo fa nek wa tax julit ñi comme janguñu ba pare lélé nga dégg ñu né amna ci serigne ci so xamné alcorane lañuy jëfëndiko demb dañ ma laaj bi États-Unis ci ben radio bu tuddu radio Haire Law par leen ni dam leen defal émission ci Skype mais dafa doy war demb dañ ma laaj bi ñu ne ben way na ma ci sunu muqaddami sunu serigne yu magi amna ci ño xamne dañuy yor ay ismul a'zam ismullahi al-a'zam dañuy jël turu yalla ak turu nangam ak turu nangam ak turu nangam jaxase ko ba mu nek ben tur ñu commencé diko wird lolu ci diina wax maneko du turu yalla turu jinna la alquran mo ne walillahi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha yalla amna ay turu rafet na ngeen ko ci ñaan waya wadharil ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajizawna ma kanu yaftarun bayil yi nga xamna ñom dañuy falsifier turu yalla yi day jël turu yalla duggal ci benen tur xecc ci wilen indi indi turu jinne indi turu malaak indi turu muhammad jaxasi tur bi rab ko tur bi boko don bind mu na tambale fi ba fi gudday ñu tok diko wut fek nek tul legi turu yalla turu jinne la li ëpp ci kilifa diine yi dañu and ak dañu am relation ak ay jinne legi nak yenn saay yi bu ñëwé né dañ lay ñaanal wala dañ lay fajj tambali a'udhu billahi min sharri rajim bismillahir rahmanir rahim nga japp né ñi alquran lañu wax fek après ci biir ay jatt lañuy def ay mocc ay salali muhammad wa ala ali muhammad jifi jafa jafta jafyang affaire yoy di wax keen xamul xam nga lolu alquran wala waji na la ñun alquran lañuy fajé fek alquran bi biñ ko bindé né nañ la def ci pon wala ñu ne la def la ilaha illallah amna ño xamni ci ñom dañuy jël jigen su gisee mbax ñu jël lolu dem bindé ko alquran amna ño xam dañuy jël kamil def ko dal dugg ko douce wala lolu pour li nga bëgg jinné bi defal lako ñepp ci ñom dañoo am collaboration dañuy collaborer ak jinné yi dañuy collaborer ak shaytané yi ba pare ñu yaakaar ne alquran la fek alquran mom dafa set yalla sax bané da ko tilim du ko la la yamassahu illa al mutahharun kon rendi yalla moko mom subhanahu wa ta'ala gis nga muné la sharika lahu ken du ko bokalé mom yalla ci rendi biñ koy rendil wa biza mo tax gis ngeen jangel histoire ibrahim bamuy rendi kan la rendil yalla la subhanahu wa ta'ala la rendil ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk lan la ko yalla wax ñom ñaar bañu nango yalla dal leen di yëkëti wa bizalika tili umirtu lañ ma digël man muhammad man jullit wa ana man awwalul muslimina may premieru julliti kon mbokk yi li yalla ko wax ci suratul an'am ayat 162 ayat 163 ne rendi yalla moko mom kenen amu ci place kep ku febar ci ñun wala nga mbokk mu febar dom ju febar jabar ju febar bay ju febar nga yobbu ko ci bukhaba yi ci xërem kat yi ñu rendi lola na nga yek ne yow xawma mom ndax nangu nako de waye yow mi ko fa yobbu na nga yek ne yow mom yefir pire nga legi genn nga ci l'islam tamaman genn nga ci da nga dem di jaamu ji xërem ben way netal li ma ne am nañ ko febar ñu ko yobbu ci affaire yi mu ne demul ñu yeen ko yobbu ko ray xar mu ñul kuk sara xiyap bi sang ko deraj delo ko ci kër gi 3 jours waji fatu waji deena wërul ñom am nañu bakkar bu len yalla dul bal ba yowmal qiyamati yalla den xara ñu deer ak ñom ñep dem safara nit am febar yenn say sax nga dey dem aljanna mo gën nga dem dey dem safara ndaw si da fay daanu rab mu ñew ci yoonte bi ande dama am febar buma dal bumay crise damay daanu yoonte bi ne ko mu ne yoonte dama bëgg nga ñaanal mom wër yoonte bi ne ko ah pourtant soko muñé bo dey da ngay dugg aljanna de mu ne ko way kon ñaanal ma bumay daanu bumay crise buma wuññeeku samay sœur bu mu tass gis nga koku aljanna moko gënal ma yeen say febar bi febar nattu la yalla mo la koy tek pour dindi bakari motax ku febar yonenti bu ñew ci lu mi wax la ba'satahu inshallah da nan du dara yalla mo lay foot ku yalla di foot nak mo mu jël huile diko soteeku wala mu jël ay dem douce diko soteeku koku do set te moy li moy ki xamulen lum def ba yalla tek ko febar bi xamulen ko ko xam lum def di waxi febar mi xamulen lum def digante mak boromam ba yalla tek ko febar nat yalla mu ne ko yow da ngay febar pour ma bal bok ma tek la febar legui nak yeen ngeen na fal force de wir yebu ci docteur yi werul legui ni ngeen ni ngeen koy bu ci xërum kat yi ngeen dem ñooñu di neexal jinn yi té li ci doy war moy yeen saay ñu né yeen da ngeen na lool dafa aram mais biñ ko défé dafa wër waxu ñu lool du fajj té yalla mo mëna natou waté yalla ak mëna natou bur bu melné yalla bu mëna natou amul suñu borom subhanahu wa ta'ala bu lay natou xel mënu ko daj da ngay gis ku fébar dara diko metti mi dem fepp mu baña wër benn bis mu dajé benn xërem kar rek waye jox ko benn bejjen rek mu wër koku nak suko defé lu muy wax bejjen bi moma faj kumu gisati lolo dal mu lay demal ci bejjen bi suko defé buntu bokalé bu reey nga ubbiku yow nga dem safara yu balañu bare bare bare ndeysan amna benn jigen néna ma rayna ay xar sangona deret lu nek def nako ci aduna waye ma ngi reccu sama dund li mako defé won ndax ma ngi doga xamne jamono bi ma nek ma ngi doga nek julit waye merena ay serigne yu bari merena sax ay oustaz yu wote wu ay sunnit merena len ci sama dund parce que li may deg musuñu mako won wax nit ñi dañuy wax nit ñi deg ku deg deg baxna ku degul affaire am la man saafal yumin wa man saafal yakfur kumu neex geumal kumu neex weddil waye lu tere li yonenti bi wax yalla wax li moy deug ken eppul yonenti bi yermande ken eppul yalla yermande mom mi borom jam ñi defar aljanna defar safara ñun ñi jam ñi nak buñ ko bëgge epp yermande ci jamam mi mom wala ñu bëgg epp yonenti yalla bi yermande dañuy son suñu bop moy dañu nara yaq diine bi rek islam dafa téré ku fébar di rendi rendi ci yimu dagan l'islam wax nako wala bakkan tay da ngay am dom tuddu jot nga denc sa dom dum jël domu jamur rendi ko teurel ko jël paaka wala paaka ni mel nga japp rendi nga gis dereej di tour lol li la koy may moy diine rek mo la may li diine mo la ko may nga baye sa dom rendi domu jam diine mo la ko may soko defé fenen nak fudul jamu yalla bakkar lay doon lo motax ñu wax la né yalla rek momom deret momom rendi yalla moko mom keneen momuko ñaarelu aya moy ci suratul kawsar aya 2 yalla mu ne fasalil li rabbika wanhar julilal sabrom te rendi te loj sa geleem demal nga julil sabrom te loj fe yalla lan la waxon inna salati wa nusuki fi munako fasalil li rabbika wanhar ay ñu depp julli la ñëkke tek ci rendi premier aya deuxième aya bi julli la ñëkke tek ci rendi mbokk yi bu ñëw ci anasirud dars moy element yi dinañ gis wujub warna ikhlasu selal jami'il ibadat lillahi mbolem jaamu yalla yi selal ko ngir yalla dafa war jaamu yalla gum mëna doon julli wor joxe azak aj mak jam lepp lu tuddu jamu yalla selal ko dafa war ya'muru allah subhanahu nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqula lil mushrikeen alladhina yusrifuna al ibadat li ghayrihi subhanahu min salatin wa zabhin wa ghayrihima innani ukhlisu salati wa zabhi wa ma ahya alayhi min al iman wal amal salih لله وحده لا شريك به احد وانني اول المسلمين من هذه الامه سن برام سبحانه وتعالى موي ديغال يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نيكو وخالك بوكال كدي وخالك غايغا خامني سين بير كيري دا فا ام اي خامب داغي غيس اليمان اليمان لا وخدي اليمان بو كيرم ام خامب ak beuri ci senegal ay imam yu sangu ci xam amnañ sax fi kilifa diine go xamne waxuma imam la way kilifa diine bo xamne da fay sangu ci ay xam amna benn dekk bu ay mbokk demone war wa dekk bi pour wa dekk bi dindi seeni xam tojj ko dekk bi genn wal gi yeb toj sen xam ben way ne len ki di len toj lo sen xam bi da len di nax kay len dem ma yobul len ci ku ko mak epp ko xam xam mën ko fop te amna xam ñu daga ñu tek njaga njaay yi dugg ci ñu ñew waji recevoir len ci salam ki len yobone ne ko diw serign muneko xam lu ci ne muneko mu ngi ci sama wan ak wi munelen mu ngi ci sama wan ak wi dar ra nek ci mu ngi ci sama wan ak wi lolou moy tontu koku ne len de ngeen ñom ñom ñi ñibi dal di sampat ñom ñom ñi ñibi sampat xam shaytané la ki koy def day jël couram jël ay nda ñeu samp commencé difa tour lek bu amé ay jour shaytané commencé ñeu so laalé mune li tour la tour kay dañ ko fa tour suñ ko tourul du fa nek gis ngeen kon loolu tax julit yenente bi ne sallallahu alayhi wasallam yalla ne yonenti bi waxal ak bokale kat yi yan bokale kat mune allazina yusrifuna al ibadat li ghayri subhanahu ñi nga xamne dañu jël lenn ci jaamu yalla yi soppi ko diko defal keneen kudul yalla ci julli jullil kudul yalla rendil kudul yalla ak yenen yu mel nonu ne len innani man dey man julit ukhlisu salati sama julli dama koy selal wa zabhi sama rendi dama koy selal wa ma ahya alayhi ak nimay dundé dama koy selal jox ko sunu borom subhanahu wa ta'ala sama ngëm day set wicc sama jëf dama koy selal lillahi wahdahu ma jox ko yalla rek la ushriku bihi ahad duma ko bokalé ak kenn dina doy ben sar rek nit ñi buñ ko jangoon dañ xamné jinné ak nit dañu am relation surtout bu xaba yi ak jinné yi ci suratul jinn lan la jinné yi wax ci suratul jinn jinné yi lan lañ wax digënté nit ak jinné bu xaba yi ak jinné yeen relation yi lañ am wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinn fazaduhum rahaqo jinne ñoo wax lool jinne ñoo ne amna ci nit ñi ñoo xamne dañoo am ak kangamu jinne ay relation waji moy def mais jinne yi jëliti indi lool dafa bari te jinne ku weddi wul yalla munu associer ak yow kuy selal munu jinne du ko jégué jinne bala muy nangul liggey ak yow rek mbirum l'islam nga ci yaq dara lol motax di nga gis ku ñi wax khalifa diine du aji mak fa nga baye ben ponk l'islam wala nga gis waji nek iliman di ñew jakk di jité nit ñi te du japp wala muy saw ci bir jakk ci amna iliman buñu bëttal muy saw ci bir jakk bi wala du wor wala du sangu janaba wala du julli ji aljuma il faut nga baye dara ben jigen wona ma telephone bo xamne jeukeram bu xaba la munema sama jeuker dama ko setlu du sangu set te day julli munema du sangu maniko est ce li ngay xoor na la munema nima sama de woré ne ki du sangu te sax ki bi may tak def ma jabar munema day sey ma legi nit ñi ñew tok ay nit ñi muy liggeyel ñew tok julli jot ñoo ñu ne ko julli jot na mu jog julli ndok ñom te ma xamna ne ki instant bi muy julli sangul walol motax jinni pour nga am ko fo nga ne ku salté kan la doon waxal demb mu may wax ne jinni ci mak ci senegal kaolak deuk mané ko motax kaolak salté gis ngeen ñaari deuk jinne dañ fa bari motax ñaari dekk yu ci senegal ñofi gëna salté moy teungëj ak kaolack teungëj ak kaolack ño gëna salté ci senegal loro jinne yëpp fa lañ nekk mo xam ci senegal am ngok ki neena mérite ngej lañ sulli won ay nit yu ñu filli féré kon mu ngok mbokk yi yalla ñu yalla jubal aya bi doli na ne wujubul ikhlas lillahi dañ selal al yalla ta'ala wa hadha shartun fi jami' al ibadat lolu shart la gis ngeen jaamu yalla yeb li ci shart moy na sel na ko def ngir yalla jaamu yalla yeb li ci shart moy yow mi koy def nang ko def ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ñaarel moy as-salatu wan nahr min ajli al-ibadat julli ak rendi ngir jaamu yalla la julli so fekke nit lal ci yalla di julli kumuy julil yalla mais boko ne koy julil mu tuddu turu kenen rek yakuna rendi tamit kazalik amara allah subhanahu wa ta'ala nabiyyahu muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fasalli li rabbika wanhar ay an yajma'a bayna ibadataini huma as-salatu wan-nahr neena yalla dafa digal yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñaari jaamu yalla mu dajale len ñaari jaamu yalla lan la la as-sala julli wan-nahr ak rendi motam ne ko fasalli rabbika julil saborom wan-nahr nga rendi fasalli li rabbika julilal saborom wan-nahr nga ray neena ñaari jaamu yalla yoyu bu ñeuk bi as-salatu julli hiya a'zamul ibadat ad-diniya al-badaniya julli mo gëna reey ci jaamu yalla yi yaram di def julle ci gëna mag lu tax ndax li ci dajé toroxlu soufé soufélu djublu ci yalla subhanahu wa ta'ala nit motax yonentibi neena aqrabu ma yakunul abdu min salatihi wa huwa sajid nit kan lay jégué yalla moy bu sujoté rek jégué nga yalla ñaarël bi moy an-nahr moy rendi allazi huwa min a'zami al-ibadat al-maliyah rendi mo gëna reey ci jaamu yalla yi ngay defé alal li ngay rendi yeb da ngay dem diko jindi kon jaamu yalla alal la be jaamu yalla yaram la bi jaamu yalla alal ñaar yoy ngay boole sa alal nga ci jaamu yalla sa yaram nga ci jaamu yalla ñaar yoy yalla moko mom ken mom ko kudul yalla fihi min bazl al mal lillahi rabbil alamin da ngay genné sa alal ngir sunu borom subhanahu wa ta'ala bokki wayadkhulu fihi ma sabata mashru'iyatuhu neena dina ci dugg liñu yonal la sax te ñu yonal ko wa hiya salasatu ashiyata mu nek ñetti mbir al udhiya moy tabaski al hadiyu moy buñuy dem makk aj makk wal aqiqa ak nginte gis nga yi gëna reey ci liñuy jaamo yalla ci walu rendi li ci la bok yi gëna reey ci ñi jaamo yalla moy tabaski wala nga dem jënd xaru 50000 100000 ngir jaamu yalla pour rendi ko ngir yalla contane nga def hadiyu kuy dem makk moy def hadiyu ku demul makk moy def tabaski fofu ay gëlem lañuy jënd diko rendi ngenté nga am dom ngay santé yalla di tour deret di toural xalé bi deret di rendi xarmi ngir sa dom ji gis ngeen jaamu yalla bu gëna mag la motax mu tan ñett yi mais amna yenen jaamu yalla yo xamni dinañ ci reey mais yi ñoo gëna reey yi ñoo gëna mag lolo tax wali azmi hataini al ibadataini kana sallallahu alaihi wasallam kasiru salat wa kasiru nahr lol motax mu ne ndax ñaari jaamu yalla ni ñu magge jaamu yalla yaram jaamu yalla ci alal lol motax yunus sallallahu alaihi wasallam ñaari jaamu yalla yi kuko don beuri la mom yunus bi kenn mënu ko ci dab julli kenn mënu ci dab yunus bi ñun buñu sonné luñuy wax lalal mama teud yunus bi bu sonné da nan bilal nañ na fi la gis nga yonent bi bu sonnon julli lay noppaliko bu sonnon dañ xaarama julli ñun buñ sonné dañ dal xaarañu noppalu teud mo tax yonent bi ñaari jaamu yalla yi ku ko doon beuri la moy lan rendi ak julli kon mbokk yi li mo doon dar sa tay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nuko yi ci ay njumte ñu koy jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh